国国际广播电台， 中国国际广播电台 ，China Radio Internazia Parolas en Pechino。 China Radio Internazia Parolas en Pechino。 Bonan vesperon, carai ascoltantoi. Nun ni comenzas nian eosendon en Esperanto. Saludon, cari ascoltantoi. Estas la 13 de junio mercrede. Hodiaŭ ni unue eosendos kelkajn novaĵojn. Poste estos la programeroj tra la mondo kaj servoj informoj. Poste tio ni disaŭdigu programeroj inter ni kaj ĉiutaga ĉinlingvo. Nun bonvolas kun novaĵoj. En Sirio, la malkvieta situacio continua jam de dekvin monatoj, blua baŝe malboniĝis. La 12 de junio, ĝenerala vicsekretario de Unuiĝintaj Nacioj pri Bazkonservo, Herb Lassos, diris, ke la siria situacio povas esti rigardata kiel interna milito. Tiutage, usona ŝtata sekretario Hillary Clinton diris, ke la baza plano presentita de Kofi Annan, speciala sentito de Unuiĝintaj Nacioj kaj Araba Ligo pri la siria krizo, devos atingi distingeblan progreson antaŭ la meza taktiko de julio. Ŝi ankaŭ kritikis Rusion, ke ĝi liveris adak armilojn al Sirio. La 12 de junio, la Centra Banko de Eŭropo publikigis financstabiligan raporton, proponante establi bankan union en eurozono konforman al la mona unio, por plenumi la tri ĉefaj celoj, inkluzive de plifortigo de la banka kontrolo. La 13 de junio en Pekino, Liu Weimin, proparolanto de la ĉina ministerio pri eksteraj aferoj, diris, ke Ĉinio esperas, ke la Bing-konferenco de grupo Dudek en Los Cabos, en la sintenoj konstruiva kaj kunlaborema, gai considere al la generala situazio de stabilezzo gai revigligio de tutmonda economio, curagigos gai subdenos eurozonae landoi preni efficai rimedoi. La 12 de junio, internazia credit de DAXA agandeio Fitch Ratings declaris ma audigi credit nivelon au 18 hispanae bancoi. Fitch Ratings diris, che probable blua base ma bonigios la situazio de la bancoi, dial ci ma audigis la credit nivelon. La 12 de junio, la Monda Banco publicigis la novan raporton titolitan, perspectivo de tutmonda economio, en kiu la banco donas prognozon pri la tutmonda economio de la jaro 2003 je ioma malkreskiĝo, gai avertas, che la evoluantai landoi devas convene reagi alla defio aportita della crisi della Europa sudo, kiu probable causas longan flugduon alla tutmonda economio. La 12 de junio, la Irana Ministerio pri Exterai Aferoi diris, che en Moskvo okazos nova intertraktado pri Irana nukleo, gai la successo au mau successo della intertraktado dependas della Occidento. La 12 de junio en chef stabello de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, Li Baodong, ĉina konstanta reprezentanto en Unuiĝintaj Nacioj, diris, ke nura dialogo kaj intertraktado estas ĝusta vojo por konvene solvi la iranan nuklean problemon. La 12 de junio, oficisto de la jemena ministerio de defendo diris, ke tiutage en la provinco Apian, trupoj de la registara armeo reprenis la urbedon Jal, regatan de Aqua Eta, gai stabejon Zanzibar de Aqua Eta en la suda regiono, gai morte pafis almenaŭ 25 armidaj personoj. Depost la 8 de junio, pluvego daŭris en sudaj provincoj de Ĉinio, kiaj Hunan, Jiangxi, Guangxi, gai Sichuan, gai milionoj da homoj suferis pro la pluvego. Finiĝas la novaĵoj. Nun estas la programero tra la mondo.

caraj ascoltantoj, nun estas la Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia. Bonvole daŭrigu vian aŭskultadon. Do vi ankoraŭ lernas en universitato, ĉu ne? Yes, mi estas dum lastaj semajnoj, mi diru, mi ankoraŭ estas oficiale studento. Studento de Politecnica Universitato de Torino, sed mi anche habis sperton eksterlande en Barcelono, en Catalunio. Kiel bone esperantisto mi internaciumas, kaj tion mi faris anche do loĝante unu jaron eksterlande. Mhm. Vi ankaŭ estas membro de BEST, ĉu ne? Yes, do flanke al mia studado kaj al mia esperantagado mi eĉ trovis tempon por propri agadoj kaj mi elektis esti aktiva en Eŭropa organizo de junaj filologiaj studentoj. Do ĝi estas organizo en kiu oni aranĝas internaciajn eventojn, renkontiĝas kun aliaj eŭropaj studentoj kaj provas evoluigi sin mem, lernante organizajn aferojn, lernante kunlaborajn aferojn kaj tiel kompletigante la trejnadon kiun oni ricevas en universitato. Sare io aparta kaj eĉ amuza maniero. Do, mi scias ke dum via infanaĝo vi dufoje iomete aŭdis pri Esperanto. Do, ĉu tio estas la kialo kial vi lernis Esperanton? Do, mi jam en infanaĝo havis dufoje ian kontakton kun Esperanto, mi legis pri ĝi en iu studo, kaj mi vidis skribaĵon sur muro. Se ne vere estis tio kio motivis min iĝi esperantisto. No, okazis multe pli poste, kiam mi aĝis inter dekses kaj deksep jaroj, kaj mi iam hazarde resumante estis en paĝo de la Esperanto grupo de Teramo, estas aliaj tra la urbo. Kaj ĉar mi tiun postangrezon havis iom da tempo, mi eklegis kaj mi diris: "Wow, estas propono de lingvo internacia, kiu povas komunikigi ĉiujn homojn tra la mondo." Kaj nu, mi vojaĝis multe dum mia infanaĝo, dum mia familio, do mi scias kio estas estas malfacila komunikasituacio eksterlande. Kaj mi estis do tuj frapita de tia grandioza ideo kunigi homojn. Kaj tre mi pensas ke estus bone ke tiu lingvo estu facila. Kaj mi estis ankaŭ tre bone impresita de la logikeco de Esperanto. Kiel mi diris antaŭe, mi estus komputilisto, komputila inĝeniero. Kaj do mi havas tiun pensmanieron ke mi ŝatas regulajn aferojn kaj tio. Kaj mi vidis ke lingvo kiel Esperanto estis genie pensita, estis tre efike uzebla por komuniki, sed aliflanke ege facile lernebla. Kaj do tio tre interesis min, kaj do mi daŭrigis informiĝi pri Esperanto kaj poste scii. Do estis iuflanke ideala vivo por komunikigi ĉiujn homojn pace kaj fratece. E li flanke mi ŝatis la lingvon mem, ke ĝi estas pensita de homo kun la pensmaniero ŝati vigin al mi. Jes, do, ĉu en via familio troviĝas esperantistoj krom vi? Do, mi ĝis nun estas la unua esperantisto de mia familio, sed tamen miaj familianoj vidis min lerni Esperanton, agadi. Kaj almeno mia patrino io mi interesigis kaj ŝi nun ankaŭ lernas Esperanton. Mi estas la pioniro en mia familio kaj nun mi disvastigas la lingvon ankaŭ en ĉi tiu medio. Ĉu vi iam do kuraĝigas viajn geamikojn lerni Esperanton? Kompreneble. Tiuj, kiuj konas min, scias ke mi estas esperantisto. Mi ofte parolas pri mia agado, pri mia envolviĝo, pri miaj vojaĝoj. Kaj simple interesiĝis pri tio, kaj venis al kurso, demandis aferojn, kelkaj mi faris eĉ kelkajn lecionojn, kaj iuj poste eĉ pli aktiviĝis en la movado. Mm-hmm. Do, mi scias, ke vi estas tre aktiva en Esperanto-movado, speciale en Italio. Vi estas estrarano de Itala Esperantista Junularo, ĉu ne? Yes, do... Ĉi estis mia unua envolviĝo en la movado jam antaŭ pli ol ses jaroj fakte iris al mia unua Esperanto-renkontiĝo, kiu estas internacia junulara festivalo, Pasca Festivalo Tune Yeyo Chuyar Aranjas. E mi alvenis tie, mi estis positive impresita, mi sim proponis helpin kai grandai taskoi, kai fine della rencontigio, si sta assembleo, kai oni proponis otroge, si estis entusiasma, do eniru la estraron, kai nu, mi eble iom sen consciente acceptis. Poste mi shatas collabore con aliei homo, mi shatas usi esperanton, nun povus diri ciu tage, kai mi penso che ti anche questis ege instrua fero, char attivante concrete, e ne tanto lo vado, mi povis lerni fari a fero, mi lerni schila mastrui eventon, kai mi havas multe da contacto tra Europa e tra la mondo, oggi esis buona come punto che poste motivis min fare molto in più. Per fare mia gada in Italia, non ne più esso su nur, padre de de io, de Italia Esperantista Iolaro, e mi anche esso se stravano in la plencresca sozio, in Italia Esperanto Federazio, e mi ciam agadis anche c'è mia in loca il gruppo e in mia regione, in Vercelli, cae in Torino, car mi pensas che ogni deva fiesta. Simone, se agi anche uloche, no, mi diro che mi turni vele a Gadas e ne speranto non vado. Mm-hmm. Do, la via opinio, kiu estas la differenzo inter la junulara organizo gai la plencresca organizo de Esperanto? No, certe differenzo estas la agio della membroi. Se en junulara organizo averaggio agio, povas esti inter dudec cae dudec vin, el pencresco organizo foi la veragiaggio estas sesdec, setdec au esperinde ne multe pli. Cai anche un lagado estas malsama, cai lagad manie. En junular organizo ni havas malpida confortoi, ni havas malpida finanza e remedoi, do oni havas multe pli malgranda, sed tamen efficado, cio estas nostra incontigioi. Dume in plencresca organizo ne stebas agadi pli vaste, se mi diri santaue, ne temas nur pri congresso, sed anche pri sutena loca i clubi, iom pli agadas pri informado, cai anche la labor maniero estas malsama, cioè compreneble, nulla estas multe pli computilemai, nulla estas multe pli flexemai, cai io per me estas havi mal pli burocratian, alla maniera nel giunolare organizo. In plencresco organizo ho fatto molte più lunghe in conveno, ofte discutante tri feroi che mi considero svetaloi, cae ti ogni anche foie havassion malte da costio, di chi vi estas novai defioi cae novai rimedoi, cefe mi zelas di computilo interreto, tutto po. Cari amicoi, non finu la hodiauan programeron inter ni. Shanshan ci die el core dankas vian auscultaton, kai gis reaudo. Yong ni de mu yu, xue han yu, mei ri han yu. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon alla programmero ciutaga cin lingvo, mi estas Shanshan. Saludon cari amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri konigo en la ĉina lingvo, nun ni unue ripetu kelkajn ŝlosilajn frazojn. Bone, mi ĵus konis vian pli junan fratinon, kiel mi diras en la ĉina lingvo se mi volas koni ŝian laboron. Vi povas diri, ni mei mei ŝi zuo shenme de. Ni mei mei ŝi zuo shenme de. Ni mei mei ŝi signifas, via pli juna fratino estas... 你妹妹是 做什么的 ？Signifas kion fari, kion labori。 做什么的 ？Kiel oni esprimas, kiel vi pensas pri ŝi en la ĉina lingvo？ 你觉得她怎么样？